Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Binawan naman na ang lahat, tinapan naman na king sukat, ngunit ba't ba ang di to pa rin? Hirap na kong intindin. Tanging pa sana dahil sa bawat tingin mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay aninong mo'y kumakapit sa'king kamay. Ako'y nang damdamin ko. Hindi mo pa ako lilisanin, hindi pa ba sapat pagpapahirap sa'kin, hindi na pa mamahal.